Book 2 96 96 حروف العطف 3 Voegwoorden deel 3 Voegwoorden 3 انهض من النوم بمجرد ان يدق المنبه Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik sta op zodra de wekker gaat. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik word moe zodra ik moet leren. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. متى أنت ستتصل؟ Wanneer belt u op? Wanneer belt u op? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Zo gauw ik een moment tijd heb. Zo gauw ik een moment tijd heb. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. إلى متى سوف تشتغل؟ Hoe lang blijft u werken? Hoe lang blijft u werken? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Ik blijf werken zolang ik kan. Ik blijf werken zolang ik kan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Hij ligt in bed in plaats van te werken. Hij ligt in bed in plaats van te werken. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Zij leest de krant in plaats van te koken. Zij leest de krant in plaats van te koken. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Voor zover ik weet woont hij hier. Voor zover ik weet woont hij hier. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Voor zover ik weet is zijn vrouw ziek. Voor zover ik weet is zijn vrouw ziek. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Voor zover ik weet is hij werkloos. Voor zover ik weet is hij werkloos. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Ik had me verslapen. Anders was ik op tijd geweest. Ik had me verslapen. Anders was ik op tijd geweest. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ik had de bus gemist. Anders was ik stipt op tijd geweest. Ik had de bus gemist. Anders was ik stipt op tijd geweest. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Ik vond de weg niet. Anders was ik op tijd geweest. Ik vond de weg niet. Anders was ik op tijd geweest.